از خوندر زبون خونه دل مومی لبا چندین که از خوندر زبون خونه دل مومی لبا ای شاهدان نبز میکین پیمانه ها برخون کنید ای شاهدان نبز میکین پیمانه ها برخون کنید دیوانه چون تغیان کند زنجیر و زندان بشکند دیوانه چون تغیان کند زنجیر و زندان بشکند از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنی از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون کنی